بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس 37، السنة 9 من الهجرة، غزوة تبوك. في السنة 9 حدثت غزوة تبوك، حدثت غزوة تبوك ولم يكن فيها حرب. دراسة 37، mwaka wa 9 kutoka hijra ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Vita vya Tabuk, ghazwatu Tabuk, vita vya Tabuk. Fi sanati tasi'a, katika mwaka wa 9 ambao ulikuwa ni mwezi wa Rajab. Hadathat ghazwatu Tabuk, vilitokea vita vya Tabuk. Walam yakun fiha harbun, na hayakupatikana katika sehemu hiyo mapigano yoyote. Wasababuha, na sababu yake, annahu balagha ar-rasula, kwamba ilimfikia mtume sallallahu alayhi wasallam. Annahu balagha ar-rasula, ay balagha ila ar-rasuli, ilimfikia khabari mtume sallallahu alayhi wasallam. Anna ar-ruma tajamma'at bish-sham, kwamba warumi walikusanyika huko Sham. Limuharabati al-muslimina fi biladihim, kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu ndani ya miji yao. Fajahaza alayhi salatu wassalam, akaandaa mtume alayhi salatu wassalam. Fajahaza, akaandaa. Fajahaza alayhi salatu wassalam jaishan, akaandaa mtume alayhi salatu wassalam jeshi. Min al-mu'sirin, katika watu wenye ukata. Min al-mu'sirin, kwa watu, katika watu wenye ukata, watu ambao hawana kitu. Yablughu adaduhu 30,000, inafikia idadi yake hilo jeshi. Dhamiri katika adaduhu yarji ila al-jeshi. Yablughu adaduhu, inafikia idadi yake 30,000, watu 30,000. Vita vya Tabuk, kama alivyoeleza hapa, vilitokea mwaka wa 9, na huo ulikuwa ni mwezi wa Rajab, kipindi cha kiangazi, wakati mgumu, matunda yamekaribia kuiva na karibuni watu watavuna, yaani nakusudia tende. Na watu wamezoea, hasa wakazi wa Madina, kwa kuwa ni wakulima, wamezoea kipindi hicho kukaa katika mashamba yao na kukaa kwenye vivuli kwa sababu ya joto. Wakati huo wa kupumzika na kutarajia kuvuna, na ugumu wa maisha ambao umesababishwa na kuwa mazao ni kwa bado hayajavunwa au kwa sababu nyinginezo, lakini kulikuwa na uzito kipindi hicho. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliwatangazia watu kutoka kwa ajili ya kwenda kupigana jihad fi sabilillah. kwamba watu watoke. Wakati ulikuwa mgumu kwa sababu hakukuwa na mali. Safari ilikuwa ni ndefu na hakukuwa na mali. Baitul mali ilikuwa haina kitu. Na watu wengi hali zao zilikuwa ngumu. Mtume sallallahu alaihi wasallama akahimiza watu wachangie, wajitolee. Kwa kama tutakavyoona, kila mmoja akajitolea kwa kadiri ya vile alivyojaliwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini hapa anaeleza kwamba sababu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kutoka kwenda miji ya Sham kwa Warumi, sababu yake ilikuwa ni taarifa iliyomfikia kwamba Warumi wamekusanya vikosi vyao, wanataka kuivamia Madina. Hivi ndivyo wanavyoeleza wanawachuoni wa taarifa, kama Ibn Saadi ameeleza haya katika Tabaqatul Kubra, kwamba Hirakli alikusanya majeshi kutoka kwa Warumi na makabila mbalimbali ya Kiarabu ambayo yako chini ya utawala wa Warumi ili wakaivamie Madina. Lakini wengine katika wanawachuoni wa tarikh wanaeleza ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kwa sababu ya kwenda kulipiza kisasi cha kuuawa Jaafar bin Abi Talib huko sehemu za Mu'ta. Lakini sahihi ni kwamba ni vile alivyoeleza Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Bidayatu wa Nihaya, kwamba sababu iliyopelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Tabuk ni kuendeleza na kuitikia wito wa Allah tabaraka wa ta'ala juu ya faradhi ya jihadi, hasa kwa wale waliokuwa karibu na miji ya Waislamu, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kuffar waliyajidu fikum ghilza wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Enyi ambao wameamini, wapigeni wale ambao wanakuandamieni nyinyi, wanakuwa karibu na nyinyi katika makufar walioku jirani na nyinyi. Waliyajidu fikum ghilza, na wapate kwenu nyinyi ghilza, ususuavu, ugumu. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, nafahamuni ya kwamba Allah yupo pamoja na wenye kumcha yeye Allah subhanahu. Lakini pia baadhi ya wanawachuoni wa tarikh wanaeleza kwamba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ushawishi uliofanywa na Mayahudi, wakamchombeza Mtume sallallahu alaihi wasallam atoke katika mji wa Madina ili na wao waweze kuivamia Madina huku nyuma, na wakijua nguvu walionayo Warumi, kwa Waislamu wakienda kule watakwenda kuangamizwa. Kama anavyoeleza, wanataja aya, wanasema: in kadu lastafizuna kama min al-ardi likhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila sunnata man man arsalna qablaka min rusulina la sunnata man man yahfa وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ألف سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة ولا تجد لسنتنا تحويلا ألف أقم الصلاة لدلوك الشمس. نعم ويونكربيا ولينباو وإنكادوا ليستفزونك ونكربيا وحقيقة ما يليبوا ونكربيا وفني استفزاز وكتشيا ليخرجوك منها إلي وكتوي كتك من يوم الدين وإن كما أتشيز وليفعلنا ما يهود خبره بيا فيلي فيلي نضعيف تنان مرسل وسبب آية هي بيا نمكية آية مشكة ما كان قضية هي تنزنكم زيابا نقضية تبوك وسبب وليتاجة المؤلف ربهم وسببها أنه بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم إلى آخره نموذج katika sababu nyingi zinazotajwa na wanawachuoni wa tarikh. والصواب ما نبه عليه من العلامة ابن كثير في البداية والنهاية أنه ماذا أنها استجابة طبيعية لفريضة الجهاد حيث قال الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. كذلك أمتم صلى الله عليه وآله وسلم لليانداج شهيلي كتك هالي نقوم ولكون نقوم وهالي maisha yalikuwa ni magumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafanya tahfizi waislamu wajitolee. Anaendelea asema wa talaba nafaqatahu min al-aghniya, na akataka Mtume sallallahu alaihi wasallam matumizi yake, nafaka yake, nafaka ile jeshi, kutoka kwa matajiri, kwa matajiri wasaidie. Falabbau wakaitikia talaba ar-rasuli صلى الله عليه وسلم matakwa ombi matakwa ya mtume صلى الله عليه وسلم. Wakana aktharuhum nafaqatan Uthman ibn Affan, na alikuwa mwingi wao kwa kutoa ni Uthman ibn Affan رضي الله عنه. Wahuwa awwal iktitabin fil islam, nao ndio mwanzo wa kuandikishwa katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohimiza watu watoe, wa matajiri wa kisahaba wakakimbilia kwenye kutoa pamoja na mafakiri wao, na Uthman radhiyallahu ta'ala anhu akawa ni katika waliotoa mchango mkubwa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya tahfizi katika hilo na tashji' kuhimiza, akasema man jahaza jaysha al-usrati falahu aljanna, man jahaza jaysha alusrati falahu aljanna, atakaye liandaa jeshi la ukata ambao ni jeshi la watu kuna Tabuk, basi atapata yeye pepo, pepo ni yake. Hadithi amepokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kitabu al-Wasaya, kadhalika wamepokea wengineo. Fajahazahu Uthman, jeshi hilo likaandaliwa na Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu yeye alikuja na 1000 dinar, 1000 dinar, dinari 1000, si pesa kidogo kwa wakati huo. Kiambua dinari 1000 ni pesa nyingi sana. Fasabbaha fi hijri an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akazimimina dinari 1000 hizo katika mapaja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نهل يكون تومي صلى الله عليه وسلم أنا سيما ما ضرع ابن عفان ما عمل بعد اليوم, ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم حتى ذريك ابن عفان ويالي أن يتين بعد يسفي اليوم. يرددها مرارا كوم تومي صلى الله عليه وسلم أنا يكرير من ينهايه mara nyingi akisema ma dharra ibn Affan ma amila ba'da al-yawm hata dhurika ibn Affan, kwa yale hakuna kitakachomdhuri ibn Affan kwa yale aliyoyatenda baada ya siku ya leo. Kuna riwaya nyingi zimekuja kwamba Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ametoa ngamia, zikihesabiwa idadi yake ni ngamia kadha wa kadha, ametoa kadha. Riwaya zake nyingi katika hizo hazijathibiti. Tukitazama matukio ya kihistoria kwa mtazamo wa kihadithi, utakuta sanadi zina matatizo kidogo, pamoja na kwamba limethibiti jambo la utoaji wa Uthman radhiyallahu anhu, na kwamba yeye, pamoja na kwamba watu wengi wajitolea, lakini unasibishwa kwamba yeye ndiye ambaye jahaza jeshi la usra, ndiye aliyeandaa jeshi lile la usra, yani jeshi la kwenda Tabuk, kutokana na mchango mkubwa aliyotoa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika wamekhtalifiana wanaochuoni kuhusu idadi. Kuna wanaosema waliohudhuria katika vita vya Tabuk ni watu 10,000, riwaya nyingine watu 30,000, riwaya nyingine watu 40,000. Lakini katika kufanya jamu, baadhi ya wanawachuoni wakaona kwamba takriban watu 30,000 walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waliotaja watu 10,000 wanawakusudia wale waliokuwa wamepanda farasi. Lakini jeshi la mushaat na wengineo walikuwa zaidi ya hivyo, kwa hiyo takriban watu 30,000. Wengine wanasema ni idadi kubwa, kama vile alivyoeleza Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kwamba walikuja watu idadi kubwa kiasi ambacho hawadhibitiwi na kitabu, yani diwan. Hakuna kitabu kinaweza kuwadhibiti kutokana na wingi wao. Kwa hiyo masahaba walijitolea, wakiwemo Abdurrahman bin Auf, yeye alitoa dirham 2,000. Dirham 2,000 ni kama moja ya tano ya aliyotoa Uthman, kwa sababu Uthman ametoa dinari 1,000, na dinari ni mara 10 ya dirham. Kwa hiyo dinari ni mara 10 ya dirham. Kwa hiyo kama Uthman ametoa 1,000 dinari, Abdurrahman bin Auf angetoa dirham 10,000 ndio angelingana sawa, lakini alitoa dirham 2,000. Kwa Uthman alitoa mali nyingi, na wengine wakaja na nusu za mali kama Umar radhiallahu ta'ala anhu, nusu ya mali yake. Lakini pia inasemekana Abu Bakar alitoa mali yake yote, akakusanya vitu vyote vya nyumbani akavipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipoulizwa umebakisha nini ya Abu Bakar, akasema nimembakisha Allah na mtume wake. Kwa hiyo akatoa kila kitu anachokimiliki. Na wengine wakaja wakatoa vibaba vya tende, walikuwa hawana kitu, kama Aqil alitoa nisfu ya saa min tamri. Wanafiki wakaanza kutia maneno, wakasema inna Allah la ghaniyun an sadaqati hadha, hakika Allah ni mwenye kujitosheleza na sadaqa ya huyu. Sasa hivi ndio katoa kitu gani? Wale matajiri waliotoa wanasema ma faala hadha al-akhir illa ar-riya, huyu naye akufanya ile ria tu, utatoaje mali zako zote? Ria tu, kipeleka hiki yule afanya ria tu, kipeleka hiki hasa ndio nini? Allah tabaraka wa taala akateremsha aya katika surati At-Tauba, alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat, wale ambao wanawatuhumu wanawabeza wenye kujitolea katika waumini katika sadaqa, walladhina la yajiduna illa juhdahum, na wale ambao hawakupata isipokuwa ukomo wa uwezo wao. Kwa kuna watu walikuwa kazi yao wao kutiatia maneno na kukosoa. Ala kulli hal, Uislamu ulijitolea, lakini pia kukapatikana watu ambao walikuwa wakifanya tamthil au wakifanya takhdhil, na murawijun pia walikuwepo. Kwa hiyo mukhadhilun, murawijun walikuwepo. Mukhadhiluna ni watu ambao kazi yao ni kuwanyima watu nusra, wanafiki hao. Wakati unatarajia utapata msaada kwake, hakupi msaada. Na wengine wakipita na diayati na matangazo na kampeni za hujuma, wakiwazuia watu wasiende, la tamfiru fil har, wanawaambia wenzao msitoke kwenda katika kipindi cha joto. Joto lote hili nyinyi mnakwenda wapi? Mnaacha mazao yenu, mnaacha vitu vyenu, vitaharibika, mnakwenda wapi? Pia hao walipatikana. Ala kulli hal, tunaendelea kidogo ili tuende na wakati. Wajaahu alayhi salatu wassalamu sab'atun min fuqara'i al-Madina, na wakamjia yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam watu saba katika mafakiri wa Madina, yatlubuna an yahmilahum, wanamtaka yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam awachukue wao. Faqala lahum, akawaambia wao, la ajidu ma ahmilukum alayhi, sipati kile ambacho nitawachukueni nyinyi juu yake. Sipati, msina, la ajidu, sipati, ma ahmilukum alayhi, kile ambacho nitawabebeeni nyinyi juu yake. Fawallaw, wakageuka, wakaondoka, wa ayunuhum tafidhu min ad-dam'i, na hali ya kuwa macho yao yanachirizika machozi, من بحزنا بسبب يا حزني الا يجدوا ما ينفقون وكتوطات كيله ambacho takitoa na haya umetajwa katika Qur'an kuna watu walikuwa hawajiwezi mtu hana chochote nyumbani hana ngamia hana farasi wala hana hata punda wa kupanda kwenda huko na hata akisema aende kwa miguu hana hata silaha moja silaha zote zimeisha kila mmoja amechukua silaha yake na zilizobakia zikapelekwa kwa hiyo watu wengine wakakosa kwa al-ash'ariyuna wakaja jamaa zake Abu Musa al-Ash'ari wakamwomba mtume sallallahu alaihi wasallama awachukue lakini ikashindikana kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallama hakupata chochote kadhalika kulikuwa na madhaifa wengine kulikuwa na wagonjwa ikawa watu wanalia kwa nini hawakupata fursa ikateremka aya ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله هبانا ووالي من ونيونجي ولا هبانا جوية وغنجوة ولا ووالي أنباو هواباتي تكتوة هبانا ذنبي يوتي watakapokuwa wamefanya ikhlasi idha nasahu ay idha akhlasu watakapokuwa wamefanya ikhlasi kwa ajili ya Allah na mtume wake ma ala almuhsinina min sabili wallahu ghafurur rahim hawana wenye kufanya ihsan hapana juu ya wale wenye kufanya ihsani wenye kufanya wema njia yoyote na Allah ni mwingi wa msamaha mwingi wa huruma kisha akasema wala ala alladhina na wala hapana madhambi juu ya wale ambao idha ma atauka pale walipokuwa wamekujia wewe litahmilahum ili uwachukue wao qulta ulisema wewe la ajidu ma ahmilukum alayhi mimi sina cha kuwachukueni juu yake tawallaw wa ayunuhum tafidhu min ad-dam waligeuka ani waliondoka na hali ya kuwa macho yao yanachuruzika machozi hazanan kwa ajili ya huzuni alla yajidu ma yunfiqun kwa sababu hawakupata kile ambacho watakitoa katika surati tauba ya 91 na 92 mtume sallallahu alaihi wasallam tukio hili alilizungumzia wakati yuko Tabuk akasema inna bil madinati aqwaman hakika huko Madina kuna watu ambao masitum masiran wala qata'tum wadiyan hamkwenda mwendo wowote wala hamkulivuka bonde lolote illa kanu maakum isipokuwa walikuwa pamoja nanyi qalu ya rasulullah wa hum bil madina watu wakasema ya rasulullah na hali ya kuwa wao bado wako madina qala wa hum bil madina habasahum al udhur na hali ya kuwa wao wako madina lakini umewazuia wao udhuru kwa hiyo kuna kundi la watu wa aina hiyo ambao walikuwa hawakuweza kwenda vitani kwa sababu ya hali ngumu na walipokosa safari wakaangua vilio wakawa wanalia Allah tabaraka wa taala anaelezea hali yao na unajua kwamba huko unapokwenda si kwamba unakwenda picnic unakwenda beach unakwenda kwenye kupanda milima au kutembea mbuga za wanyama la au kuna mali unakwenda kuichukua wanakwenda kupigana na adui ambaye Waarabu hawajawahi kuthubutu hata siku moja kupigana na Banu al-Aswar kwa sababu basuhum shadid vita vyao ni vikali haya imekuja basuhum bainahum shadid kwa sababu Yahudi lakini nazungumza wao Banu al-Aswar kwa mabasuhum shadid vita vyao ni vikali hawawezekani hizi ni imratoriyatani azimatan dola kuu mbili super power kuu mbili ambayo ni ya mashriki na maghrib banu al-asfar ambao imtidadi yao kuanzia sham kaskazini mwa shibu al-jazira al-arabia mpaka magharibi kidogo ya jazira al-arabia mpaka baadhi ya miji afrika mpaka europe na mamlaka ya farisia wa yemi mamlaka zao ni kubwa hao hizi ndio ilikuwa dola mbili kubwa zilizopakana na shibu al-jazira al-arabia kwa hiyo wanajua warumi ni kina nani lakini kwa kukosa kwenda vitani walikuwa watu wanaangua vilio wakilia ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ما أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون نسأل الله العافية والسلام ثم صار الجيش كيش الكين جيش إلى تبوك حتى وصل إلى تبوك فقال لكفك تبوك فلم يجد فيها جيشا كما بلغه hawakulikuta huko jeshi kama ilivyomfikia habari ni takriban kilomita 1778 kwa njia ambayo imetengenezwa kisasa njia ya lami kutoka Madina mpaka Tabuk ambayo ni mwanzo wa miji ya Bani al-Asfar yani ilikuwa ni miji ya Warumi lakini miji mingi hiyo ilikuwa ni ya Waarabu wa Kristo wale Waarabu ambao tanassaru waliingia chini ya utawala wa Warumi wakawa ni Wakristo ndio miji mingi huko katika sehemu hizo katika kitabu hapa katika namba 2 anasema jamu mu'sir aliposema al-mu'sirin jamu mu'sir yusamma al-jaysh jaysh al-usra ni wingi wa neno mu'sir na linaitwa jeshi jeshi al-usra لانه كان في زمن عسره الناس وسبب لilikuwa katika zama za ukata wa watu wajad bil bilad wa shiddat al har na ukame wa miji na joto kali waqad athmarat al ashjar na imetoa matunda miti wan nas yuhibbuna ar raha na watu wanapenda raha wal iqama na kutulizana bi qurbi thimarihim karibu na matunda yao Namba 3 akasema anfaqa Uthman 10000 dinar alitoa Uthman dinari 1000 wa a'ta 300 ba'ir na akatoa ngamia 300 wa 50 farasa na farasi 50 wa abu jaa Abu Bakar bi kulli mali na akaja Abu Bakar na mali yake yote wa huwa 4000 dirham nazo ni dirham 1400 ndo mali yake yote wakati mwenzake ametoa sehemu katika mali yake tu dinari 1000 na Uthmani kwa maana Uthmani kwa tajiri yeye akachukua mali yake yote aliyokuwa nayo ni dirham 1400 fasalahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam hal abqaita li ahlika shay'a akamuuliza yeye mtume sallallahu alayhi wasallam je umewabakishia ahli zako kitu chochote faqala abqaitu lahum Allah wa rasulahu akasema nimewabakishia wao Allah na mtume wake wajaa Umar bin nisfi malihi na akaja Umar na nusu ya mali yake wajaa Abdurrahman bin Auf bi 100 uqiya na akaja Abdurrahman bin Auf na uqiya 100 wajaa al-Abbas wa Talha bi mali kathir na akaja Talha al-Abbas na mali nyingi وتصدق عاصم بن عدي ب70 وسقا لعاصم بن عدي يكتو صدقة يا جزيلة أو وسق وسقي 70 الوسق 60 صاعة أبوزن جزيلة غابيز وأرسلت النساء بكل ما يقدرن عليه من حليهن نواكبليك ونواك وكلا نتوكيويزا كذلك ما بمبوياو mwenye mikufu ya dhahabu, vipuli, pete, mabangili, wote wakapeleka kuchangia jihad fi sabilillah. Lakini namba moja katika ukurasa unaofuatia anasema lamma azama ar-rasul sallallahu alayhi wasallam al-khuruj khalafa aliyan ala ahli al-bait. Alipoazimia mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka alimwacha alimfanya khalifa Ali kwa ahli al-bait kwa watu wa nyumbani kule. Faqala al-munafiqun wakasema wanafik istathqalahu fatarakahu amemwonea uzito akamwacha kwa sababu ajua huko tunapokwenda anakwenda kuuawa kwa yaona akimpeleka ndugu yake atakwenda kufa kwa hiyo akamwambia abaki wanafik qatalahumullah anna yufakun fashaka lirrasuli sallallahu alayhi wasallam ma sami' akashtakia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosikia faqala lah akamwambia ama tarda hivi uridhi antakuna kuwa wewe mimi kwangu mimi bimanzilati Haruna min Musa kwa manzila ya Haruna kwa Musa Uone kwamba angalia Harun na Musa. Harun, Musa alipokwenda katika miqat, alimwacha ndugu yake Harun kwa wana wa Israeli, akabaki nyuma. Sasa wewe ni kama hivi, manzila yako hii. Mimi nakwenda Tabuk, wewe ni khalifa wangu huko nyuma, kwa ahli zangu na watu wangu utawasimamia. Kwa hiyo wewe ridhika, una daraja hiyo. Arrafidha qatalahum Allah, wanaitumia hadithi hii kwamba ni ushahidi wa ukhalifa, na hali ya kuwa havifanani. Lau kama tukitaka kuchukua mia kwa mia kwamba Harun ndiye Ali na Musa ndiye Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi Ali hastahiki kuwa khalifa wa kudumu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada yake, kwa sababu Harun hakuwa khalifa wa Mtume Musa alayhi salatu wassalam au alayhi salatu wassalam baada ya Musa, bali alikuwa ni khalifa wa Musa katika kipindi maalum, kipindi cha miqati ndio alikuwa khalifa wake. Bali Ali, yani Harun alayhi salatu wassalam, alikuwa ni nabii mustaqil, ni mtume na yeye. Lakini pia si kwamba alikuwa ndiye khalifa wa Musa katika nyakati zote, na kwamba pia alikuwa ni khalifa baada ya kufa Musa. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kufa, yani baada ya kufa Musa, khalifa wake alikuwa ni Yusha bin Nun. Kwa nini? Kwa sababu Harun alitangulia kufa. Harun alikufa katika siku za tihi, pale Bani Israili walipokuwa yatihuna fil ard, wanaangaika katika majangwa huko, walipokataa, walipoasi amri ya nabii wao kuingia katika ardhi muqaddas, Allah akawapa adhabu ya tihi. Harun alifariki kwa kipindi kile, 40 sana yatihuna fil ard, fala ta'asa ala alqaumi alfasiqin. Ala kulli hali, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamweka Ali bin Abi Talib kuwa ndio khalifa wake katika mji wa Madina, kama vile ambavyo katika vita vingine aliwaacha watu wengine, aliwaacha Ibn Ummi Maktum na wengineo. Na sababu ya kumwambia maneno haya kwamba ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, ni yale maneno ya wanafiki ambayo Ali bin Abi Talib aliyesikia yakamhuzunisha, akampelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia maneno haya kwa tasbia, kwa lengo la kumliwaza, na kweli akawa ni khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kipindi ambacho Mtume hakuwepo, kama vile ambavyo Harun alikuwa ni khalifa wa Musa katika kipindi ambacho Musa hakuwepo. تخلف المنافقين الدرس الثامن والثلاثون سيكون بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الدرس الثامن والثلاثون تخلف المنافقين درس يثلاثين نانه كباكي نيوما ونافق كتكون فيتان تخلف كباكي نيوما تخلف المنافقين كباكي نيوما ونافق يعني كتكون فيتان. لما تأهب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للخروج لما تأهب ألبو جياندا أخذ الأهبة بمعنى يكن التجهيز كجياندا الاستعداد لما تأهب بمعنى لما استعد. لما تأهب الرسول صلى الله عليه وسلم بين ألبو جياندا متوم صلى الله عليه وسلم للخروج كواجل يكتوك قال قوم من المنافقين ولسيما واتو كتك ونافق لبعضهم كوانبيا بعض ياو يعني كوانبيا من زاو لا تخرجوا في الحر مسيتوك كتك وكاتي وجوتو مسيين منكن دوابه لا تخرجوا في الحر مسيتوك كتك وكاتي وجوتو. فأنزل الله فيهم أكترمش الله كهسواه هو ونافق وليسمهيبه وقالوا نوكسيما آية ميانزة فرح المخلفون تنزي أبو مانزل فوانزل ميكا نبموج أبو تشيني فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ومفراهي ولوني كبكنيوما kwa sababu ya kukaa kwao nyuma ya mtume kwa sababu ya kukaa kwao nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Farih almukhallafun wa mifurahi wale wenye kubakishwa nyuma bimaqadihim au wale wenye kuchelewesha jambo lao na kwa hapa ni wale wenye kubakishwa nyuma bimaqadihim khilafa rasulillah kwa kukaa kwao nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله نوكتكيا كبيجان جهادي كما لزاو ونفسزاو في سبيل الله كنجكتك نجيا يا الله. وقالوا نوكسيما يعني كوان بيمنزاو لا تنفروا في الحر مسيتوكي كتك وكاتي وجوتو قل نار جهنم أشد حرا وأنبيه موتو جهنم ونجوتو كالي زايدي قل نار جهنم وامبي موتو جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وامبي موتو جهنم ونجوتو كالي زايدي لو وانجلكوا ونجوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا بس نواتشيكي كدوغو لكني وتالية سانا فليضحكوا قليلا نواتشيكي كدوغو نواتشيكي هابا دنياني كدوغو لكني آخرة نمايشي آخرة نمايشي أمليلي وتالية سانا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون هل يكون مليبو وسباب يالي وليكوا ونيتوما. فإن رجعك الله حكيكور جيشة بيبي الله إلى طائفة منهم كن يكون ديميونغو نمواها ونافق فاستاذنوك للخروج وككوما روسا يكتوكا فقل وامبي لن تخرجوا معي أبدا هم تتوكا بمجانا ميمي مليلي ولن تقاتلوا معي عدوا نوالا نكاتو هم تبقانا بمجانا ميمي عدو يوتي إنكم كسبب نيني رضيتم بالقعود أول مرة مليذيا kukaa mara ya mwanzo. Faq'udu ma'a al-khalifin, basi endeleeni kukaa na wale walikukhalifu waliobaki nyuma. Takriban aya nyingi katika surati Tauba zimewafedhesha wanafiki na hasa katika tukio la Tabuk. Kwa hiyo hiyo ndivyo hali ilivyokuwa. Fatakhallafa Abdullah ibn Ubay ma'a kathirin min al-munafiqin, akabaki nyuma Abdullah ibn Ubay na wengi katika wanafiki. wanafiki wengi walibaki, takriban watu zaidi ya 80 katika wanafiki walibaki, na hivi katika masahaba ambao sio wanafiki walibaki Ubay ibn Ka'b na wenzake, takriban walikuwa ni watu watatu: Ka'b ibn Malik, hapa amesema Abdullah ibn Ubay, sio anakusudia fatakhalafa Abdullah ibn Ubay yani ibn Salul, akabaki nyuma Abdullah ibn Ubay ibn Salul مع كثير من المنافقين pamoja na wengi katika wanafiki walibaki nyuma hawakwenda vitani. Nazala fihim qawluhu ta'ala, limshuka kwa wao kauli yake ta'ala, wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasula. Hapo namba 2 anasema awwal al-aya wa jaa al-mu'adhdhiruna min al-a'rab, na wakaja wenye kutoa udhuru katika mabedui, liyudhana lahum, ili waruhusiwe wao, ya Rasulullah mimi na hivi na hivi, kiwangu mgonjwa, kuna hivi, sitaweza, kuna vitani, basi wewe baki. Wakawa wanakuja watu kutaka udhuru. Waqa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu, na wakakaa wale ambao wamemzulia urongo Allah na mtume wake. Sayusibu alladhina kafaru minhum adhabun alim, itawapata wale ambao wamekufuru miongoni mwao adhabu kali. Kwa Abdullah ibn Ubay na wenzake wakabaki nyuma hawakwenda vitani, lakini walikuwepo katika masahaba ambao kama tulivyoeleza walibaki, hawakuwa na udhuru. Walikuwa karibu watu wanne, watatu ni Ka'b ibn Malik na Murara ibn Rabi' al-Amri na Hilal ibn Umayya al-Waqif, na mwingine ni Abu Khaytham. Abu Khaytham akawa amekaa kwenye mitende yake kwenye vivuli na maji yanachirizika hapo, akafikiria akaona, sasa mimi nimekaa hapa, Mtume صلى الله عليه وسلم anachoma huko, najua watu wanataabika kwa ajili ya dini ya Allah, mimi nimekaa tu hapa, itawezekana vipi? Akachukua farasi wake akatoka, akaanza kulifukuzia jeshi, akalifukuza kikulikweli, watu washaondoka siku nyingi, mpaka akafika mahali mara watu waona farasi anakata asarabu mangati, anakuja mbio sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotazama mahali ambapo huwezi kumjua ni nani, ni kilomita nyingi, lakini ni jangwani, kwa mbali kuna mtu anakuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kun Aba Khaythama, wewe unayekuja huko kuwa ni Abu Khaytham, kuwa Abu Khaythama. Fajitu fadaali, sema nikaja Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniombea dua, lakini alidiriki yeye, alibaki na wenzake kina Ka'b ibn Malik na Murara ibn Rabi' al-Amri pamoja na Hilal ibn Umayya al-Waqif, na kisa chao ni kirefu, kimetajwa katika Riyadhus Salihin, ni muttafaqun alayhi, lakini kitabu cha karibu Riyadhus Salihin ukisoma habari zao utazipata watu hao. Ala kulli hali, wanafiq walibaki. Wastadhana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam al-mu'adhdhiruna min al-a'rab, lakini kwa wa adhina ar-rasul sallallahu alayhi wasallam akawaruhusu, au wastadhana ar-rasul, wakamuomba udhuru mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamuomba idhini mtume sallallahu alayhi wasallam al-mu'adhdhiruna min al-a'rab, wale wenye kutoa udhuru katika mabedui. Wa ba'dhu al-munafiqin, naam, na baadhi ya wanafiqi, fa adhina lahum, akawaruhusu. Kila kuja kuomba ruhusa, sawa, haina shida. Fawabakha Allahu almunafiqin, akawasema vibaya Allah wanafiq, biqaulihi, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, lau kana aradhan qariban, lau ingelikuwa ni starehe inayopatikana kwa karibu, wa safaran qasidan, ni safari ya kati na kati, lattaba'uk, wangelikufuata. Lau kilikuwa kuna maslahi ya kukaribu hivi, basi watu wangetoka wangekuja. Kadhalika ingekuwa ni safari ya kati na kati, latabauka, wangelikufuata. Walakin ba'udat alayhim shuqqa, lakini yamekuwa mbali juu yao masafa, wameona masafa ni marefu. Wasayahlifuna billahi, na wataapa kwa jina la Allah, kawaida yao walivyo, wasayahalifuna billahi, na wataapa kwa jina la Allah, law istata'na, lau tungiliweza, la kharajna ma'akum, tungilitoka pamoja na nyinyi. Ungekula kiapo hicho kama asi tungeweza bwana, tungekuwa pamoja. Ni hayo mambo tu yametukinga sisi nyudhuru, tuko tuna mambo mengi sisi, mtihani, kuna hiki na hiki, maisha kama vile mambo ya kheri namna watu wanavyoyapa udhuru ambazo si nyudhuru za kisawasawa, watu wa nyudhuru za kimaisha. Bwana, ya mambo mengi, majukumu, tumekuwa na majukumu mengi, kwa hiyo hatuwezi kufanya. Kwa hiyo wanasema la istatana, lau tungeliweza, lau kama sio udhuru huu, basi watu wote wangekuwa wamepiga katika kheri. Lakini udhuru huu waliotoa wanafiki ndio udhuru wa watu wengi katika mambo ya kheri. Majukumu bwana, unajua tena tuna majukumu bwana, hatuwezi kufanya jambo fulani, majukumu, hatuwezi kufanya jambo fulani. Lakini ni ile kwamba Allah tabaraka wa taala ameamua kufanya mchujo ili katika mambo fulani wasiingie watu fulani ambao Allah hawataki khairi. Kwa hiyo wanajikuta wanatoa nyudhuru hizo, la istata'na la kharajna ma'akum, lau tungeliweza tungetoka pamoja na nyinyi. Yuhlikuna anfusahum, wanaziangamiza nafsi zao kwa viapo vya uongo. Wallahu ya'lamu innahum lakadhibun, na Allah anajua kwamba wao ni waongo. Yuhlikuna anfusahum, wanaziangamiza nafsi zao kwa viapo vya uongo. Wallahu ya'lam, na Allah anajua. Innahum lakadhibun, kwamba wao ni warongo, si wa kweli. Aya kaendelea. Afa Allahu anka lima dhimtalahu. Wa qad ataba Allahu ala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama fil idhni lahum, na alimlaumu Allah mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuwaruhusu wao. Biqaulihi, kwa kauli yake aliposema, afa Allahu ank lima adhinta lahum, amekusamehe wewe Allah kwa vile ulivyowapa idhni wao. Hatta yatabayyana laka au lima adhinta lahum, kwa nini umewapa idhni wao? Hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu, mpaka iwakubainikie wewe wale waliosema kweli. Wataalama alkadhibin, na uwajue wenye kusema urongo. Innama yastadhinuka alladhina la yuminuna billahi wal yawmil akhir, na hakika hapana vingine, wanakuomba ruhusa wewe wale ambao hawamuamini Allah na wala hawaamini siku ya mwisho. Wartabat qulubuhum, na zimepata shaka nyoyo zao. Innama yastadhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, hakika hapana vingine, wanakuomba ruhusa wewe, wanakuomba idhini wewe, wale ambao hawamuamini Allah wala hawayamini siku ya mwisho. Wartabat qulubuhum, na zimepata shaka nafsi zao, nyoyo zao. Fahum fi raibihim yataraddadun, basi wao katika ile shaka yao wanazingazinga, wanakwenda huku mara huku, wana shaka yani, hawatulii kwenye jambo moja. Thumma kadhabahum Allahu fi udhrihim, kisha akawakadhibisha wao Allah katika nyudhuru zao. So alikuja kutaja nyudhuru, sasa Allah akawakadhibisha, anasema walau aradu khuruja, lau kama wangetaka kutoka, la aaddu lahu udda, wangeandaa kwa ajili yake andao, wangefanya maandalizi. La aaddu lahu uddatan, wangaliandaa kwa ajili yake andao maalum, maandalizi maalum. Walakin, lakini kilichowazuia wasitoke ni nini? Karihallahum bi'athahum, amechukia Allah kutoka kwao. Allah hapendi wao watoke, ndio maana wao wakabaki. Fathabatahum, akawatia uvivu wao. Waqila qu'udu ma'al qa'idin, wakaambiwa kaeni pamoja na wenye kukaa. Walikai la yasa almuslimuna ala qu'udi almunafiqin, qala ta'ala, na ili wasihuzunike waislamu kwa sababu ya kukaa wanafiki, akasema Allah ta'ala, law kharaju fikum, law wangelitoka kwenu nyinyi pamoja na nyinyi, yani watu waislamu wasije wakaona sasa mbona hawa wenzetu wamebaki nyumbani, ikawa kuna inkisari katika nafsi zao. Kwa nini wenzetu wamebaki majumbani sisi tuangaika huku tunakwenda katika jihadi. Sasa ile inkisari isiwepo, Allah tabaraka wa taala anawatia anawatia moyo au anawapa taslia kwamba kwa nini yeye amewazuia hawa wasitoke. Anasema lau kharaju fikum, lau wangejitoka pamoja na nyinyi, yani Allah tabaraka wa taala angekadiria watoke pamoja na nyinyi. Anasema ma zadukum illa khabala, basi wasingekuzidishieni wao isipokuwa tashtiti, wasingekuzidishieni isipokuwa mtafuko. Lau kharaju fikum, msihuzunike kwamba kwa nini hawa hawakutoka. Lau wangelitoka pamoja na nyinyi, lau kharaju fikum, lau wangelitoka pamoja na nyinyi, ma zadukum illa khabala, wasingewazidishieni nyinyi isipokuwa uharibifu au tashtiti au mchafuko, mambo yangeharibika. Wala awdau khilalakum, na wangetangatanga baina yenu. Yabughunakum alfitna, wakakutakieni nyinyi fitna. Wafikum, na wapo katika nyinyi. Sammauna lahum, wako miongoni mwenu nyinyi wanaowasikilizia wao, wanachukua maneno huku wakiwapelekea. Wallahu alimun bidhalimin, na Allah anawajua zaidi madhalim. Laqad ibtaghaw alfitnata min qabl, walitaka fitna kabla ya hapo. Waqallabu laka alumura, na wakayageuza kwako wewe mambo. Hatta jaa alhaq, yani pale mara kwanza ulipokuja Madina hawa walifanya mambo ya kishirikini utakudhuru wewe. Lakini hatta dhahara amrullah, hatta jaa alhaq wa dhahara amrullah, mpaka ilipokuja haki na ikadhihiri amri ya Allah. Wa hum karihun, na hali ya kuwa wao ni wenye kuchukia. Kwa hiyo hivyo ndio ilipokuwa hali ya wale almutakhallifun, waliobaki nyuma wasitoke. Nimebakia darasa moja, lakini na wakati nao haupo tena. Labda tusome bila maelezo, itawezekana? Darsu tasi wa thalathuna, rujuu rasuli sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina, kurejea mtume sallallahu alayhi wa sallam Madina. Aqama ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam bitabuka ayyaman, alikaa alifanya ukazi mtume sallallahu alayhi wa sallam, au alikaa mtume sallallahu alayhi wa sallam huko Tabuk masiku takriban siku 20 amekaa. Fi athnaiha, jaahu fi athnaiha Yuhanna sahibu Aila, katikati ya kipindi cha kukaa kwake huko alimjia yeye Yohana ambaye ndiye mtawala wa Aila katika manasara wa kule. Wamahu ahlu Jarba wa ahlu Adra, na akiwa pamoja nao watu wa Jarba na watu wa Adra, wa ahlu Mina na watu wa Mina. Fasalahuhu ala i'ta'il jizya, wakamfanyia sulhu. Fasalahuhu, wakafanya sulhu naye juu ya kutoa jizya, kwamba atalipa jizya, mapato fulani kila mwaka atapeleka kwa Uislamu kama vile kodi. Fa'atahumul aman, mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa wao amani, akawapa wao amani, kwa kuna mkataba wa amani baina yao na Waislamu tofauti na mushrikun. Manasara wao kuna sura tofauti kidogo. Kwa hiyo watapigwa, lakini hatima yake wakitaka amani watuijizia. Faqala lahu Umar thumma istashara ashabahu fi sayri ila ma huwa ab'ad min Tabuka, kisha akawataka ushauri masahaba zake kwenda sehemu iliyo mbali zaidi ya Tabuku. Faqala lahu Umar in kunta umirta fasid, akasema Umar radhiyallahu anhu, ukiwa umeamrishwa nenda. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, law kuntu umirtu bisayr lam astashir, law ningelikuwa nimeamrishwa kwenda nisingetaka ushauri. Kuonyesha kwamba hakuna amri katika na wataka ushauri. Sasa thumma amara birujui ila almadina, kisha akaamrisha kurejea Madina. Walamma qaruba min almadina, alipokaribia Madina, jaahu jama'atun min almunafiqin, walimjia yeye kundi katika wanafiki, talibina minhum, hali ya kuwa ni wenye kumtaka yeye, an yusalli lahum fi masjidi dhirar, kuwasalisha wao katika msikiti masjidi dhirar, yani akaswali kwa ajili yao katika masjidi dhirar. Walijenga msikiti wao wanafiki, lengo lao ni kutaka kuugawa msikiti wa Quba, kutaka kuugawa msikiti wa Quba kwa mapande ya katike, alafu nguvu ipungue. Kadhalika ni sehemu ya kupanga njama dhidi ya Waislamu. Kwa hiyo wakajenga msikiti, wakamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaswali kama kuufungua msikiti huo. Fasalahum an sababi binaihi, akawauliza wao sababu ya kuujenga msikiti huo. Fahalafu billahi, wakamuapia Allah, in aradna illa al-husna, kwamba hatukukusudia sisi isipokuwa wema. Wallahu ya'lamu innahum lakadhibun, na Allah anajua kwamba wao ni waongo. Faamara alayhi salatu wassalam ashabahu bihadmihi fafa'alu, akaamrisha Mtume alayhi salatu wassalam masahaba zake kuvunja msikiti huo, wakafanya hivyo. Yani hapa amesema Masjid Dhirar huwa alladhi assasahu jama'atun min almunafiqin. Masjid Dhirar ni yule ambao wameuasisi jamaa katika wanafiki, muaradatan li masjid Quba, kwa ajili ya kumpinga masjid Quba, kufanya upinzani na masjid Quba. Liyufarriqu jama'at almuslimin, ili wafarikishe jamaa ya Waislamu. Wa misdaqu dhalika qawluhu ta'ala, walladhina ittakhadhu masjidan dhiraran, na wale ambao wameufanya au wameutengeneza kufanya masjidan dhiraran, msikiti wenye madhara, wa kufran, kwa ajili ya kufuru, wa tafriqan baina almu'minin, kwa ajili ya kufarikisha baina ya waumini, wa irsadan, na hali ya kuwa ni lindo, liman haraba Allah wa rasula, kwa wale ambao wanampiga vita Allah na mtume wake, min qablu, kabla ya hapo, wala yahlifun, na wallahi wataapa, in aradna illa alhusna, hatukukusudia isipokuwa wema. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun, na Allah anashuhudia kwamba wao ni waongo. La taqum fihi abada, usisimame katika msikiti huo wanafiki milele kabisa. La masjidun usisa ala taqwa, basi ule msikiti ulioasisiwa juu ya taqwa, juu ya kumcha Allah, min awwali yawmin, tangu siku ya kwanza, ahaqu an taquma fihi, wewe unastahiki zaidi, una haki zaidi ya kusimama katika msikiti huo. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, mna katika msikiti huo kuna ndani yake watu kujitoharisha. Wallahu yuhibbu almutahhirin, na Allah anawapenda wenye kujitoharisha. Surati Tauba hiyo. Kwa kiasi kikubwa Surati Tauba imekuja kuwafedhehesha wanafiki na kuzifichua habari zao na kuzikashifu. Katika vita vya Tabuk kuna mambo mengi ambayo yametokea, mambo mengi mengi ya faida, lakini kwa leo tutaishia hapa. Bismillah al-Karim, tukipata wasaa katika kuelezea kulasa tusunati tasia min al-Hijra, tutakuja kueleza inshallah baadhi ya mambo kidogo kama faida. Nasalullah ala afiyah wa salama. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.